أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا د سورۃ یاسین د درو درشم آیات څخه شروع پر څلوېشتم آیات باندې دا ختم شو. نو د عربت چې دی د سبقه د ساره څخه اصلا بیا تر څلور څلوېشتم آیات پورې دی ربط دی. اگر چې ما تلاوت لږ وکړي ترجمه یې لږ کېږي. د هغه ربط دا دی د ما قبل سره چې په تیر درس کې چې و هلته که ستاسې په یاد یې انتاکیه یو کلی و چې د هغه کلي د باشندګانو قصه له پاک وکړله. هغه قصه د څه دپاره وکړه؟ د رسالت تایید یې په وکړي چې څوک چې رسالت نه مني پای په دغو خلکو په راکم کېږي. نو هم د رسالت تایید و او هم تهجید و دپاره د منکرینو د رسالت تایید په دې و چې الله وي نو خو ما بل ځای هم رسولان لېږلي دي. اوس داسې نه دی چې دا یوازې په مکه کې دا ټاکه سې داسې وه چې معنه او پر موږ باندې رسول رالی. الله وي دا خو دغسې دستور راغلی دي د آدم علیه السلام چې را ونسه په زورو زورو رسولان راغلي دي. او چا یې مقابله کړې د انجام یې د انتاکیه د خلکو په رقم دي چې په هغه صحیحه په یو چیغه باندې الله تعالی دې هلاک برباد کړل. نو دغه قصه چې تېره شوله په دغه قصې په دا ضمن کې هلته دولسم نمبر آیات هم دی او د دغه سپارې شروع هم ځینې سوی چې وما لی له اعبدو. د دغې قصې په دا ضمن کې د الله تعالی وحدانیت ضمني هلته ښکاره شو. کیدای شي په خبره پوهېږي نو چې هغه ته د رسالت تایید یې کاوه او د منکرینو د رسالت تهجیج یې کاوه په دا ضمن کې هغه سړی چې رالی حبیب نجار ول وما لی له اعبد الذي فطرني والیه ترجعون. څه سوي دي په ما څه را پېښه ده چې زه د هغه ذات بندګي نه کوم چې زه پیدا کړیم او زه به وبت ته سجده کوم؟ دې خو زه نه یم پیدا کړی، زه خو هغه پیدا کړیم. نو هلته توحید ضمنان بیان شو. په دې اوس درس کې او تر درس لاندې دوه درې آیات نور وربالا چې مال در هوغه څلور څلوېشتمه آیاته چې ځي په دې کې اوس د الله تعالی د توحید دلایل استقلالا بیانېږي. سمدم بن مستقل راپورته کوي چې بابا یوازې هغه خبر نه ده چې کې پیدا کړې، شل کیسې نورې دي ودوغه ته غوږ ونسه په خپله به دې سر په خلاصي چې بل چاته چې څوک عبادت کوي دا سړی پر غلطه دی، لاره دغه ده چې د الله عبادت وکړي. مګر دغه دلایل چې دلته الله تعالی بیانوي دا څو قسمه دلائل دي. ځینې دلائل دي افاقیه ورته وایي، افاقیه ارغدیه، په مځکه کې دي متوجه کې غره ته وګوره، پلانې ته وګوره، ده درختو ته وګوره، دریاب ته وګوره. ځینې دلائل دي انفسیه، چې خپل ځان ته وګوره، سړی سه خپل په ګریوان کې سر کښته که هم خدای پېژندلی شي. بل بیا افاقیه سماویه دي، معنا اسمان ته وګوره، د لمر و سپوږمۍ ته. نو افاق چې دي د انسان د بدن اخوا ته، په مځکه کې هم افاق سه چې سړی وګوري الله پېژندلی شي، په اسمان کې هم شته. که دا دواړه نه کوي، په خپل ګریوان کې چې سر کښته کې هم الله پېژندلی شي. دا درې سره قسمه دلایل به دلته الله تعالی ذکر کړي. افاقیه ارغدیه معنا ځمکني افاقي دلایل، او دا غره کم انفوسی په خپل ځان کې چې انسان وګوري، او دا غره کم افاقیه سماویه، دغه دلایل به هم دلته ذکر شي. نو دلته دلایل د الله تعالی ذکر کیږي، پر وحدانیت باندې ذکر کیږي، او دا بل استقلال دی مخه ضمنن ذکر سوی و په طبع کې مازی ذکر سوی و. د دې دلایلو په چې بیان شي، په ترڅ کې د الله تعالی نعمتونه هم دي، هم دلیل دي هم نعمت دي. نو مشرک په دوه رکمه بره ملامت شو، چې بابا دغه دلیل ته چې وګورې هم خدای یو دی، د سره دلیل ته نه ګورې خو دغه نعمتونه ته وګوره، چې نعمتونه د الله خورې سر دي، ولې د بت په دربار کې کښته کیږي، سر دي ولې پر زیارتو باندې معنا قبرو ته کښته کیږي، قبر ته سجدې ولې کوي، نعمت ته چا خورې؟ نعمت د الله تعالی خورې، بندګي و عبادت و غیر الله ته کوي، او بنده چې کوي، حتی کې د رسول الله پر نامه وکي خو ګناهکار یې مشرک. عبادت الله وایي دا زما حق دی، دا زه نه و نبي ته ورکوم، دا نه زه و ملک ته ورکوم. ولې د الله مقام ته څوک نشي رسېدلی؟ د الله مقام ته نبي رسېدی شي؟ ولې چې هر څونه لوړسي لوړسي لوړسي، خو د الله مقام خو نشي پیدا کولی، چې د الله مقام یې پیدا نه کړي، د عبادت وړ نه دی. خدای دې وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به نبی علیه الصلوۃ والسلام ته اصحاب نوول، ویل یا رسول الله، تاسې په صحابو کې یو څوک تللی و د کفارو یو ملک ته، هلته چې وغوا خپل مشر ته بیا سجده کول، ته چې داسې خوند ورکړي چې یار عزت نه وده ته وایي باره چرال. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل یا رسول الله، ازالته تللم دی و خپل میرزبان و خپل مشر ته سجده کول، نو د سجده ور خو ته چې رسول الله تعالی خو رسول نو ویل کوم را وزم بړي دی سجده ورته کول. باره نبی علیه الصلاۃ والسلام کما امر کولای، و یو چاته چې بل چاته مخلوق د سجده وکي، نو ما به شزه امر کړی و چې میړه کې سجده کړی وای، چې شزه لازنه امر کوم چې خپل خاوند ته سجده وکي، ماته به خمه کوي ګرسه. نو ګوره د سجدې څه منع نبی علیه السلام کړه چې ماته مه کوه. نو تر نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې ټولو کایناتو مخلوقات کې بل بزرګ سته؟ بعد از خدا بزرگ و توی قسم مختصر است. حاجی صاحب دغه سی وای چې تر خدای وروسته ته بزرگ، بل بزرگ مش نه لرو، بل لوی نشته، در ټول رسولان استاد رجال ورد، د ته عبادت نه دی روا، نو بل بچا ته روا شته کوم خوانو خبره دغه ځای وس راځي چې مشرک په دوه لارې بره ملامت سو، ام دلیل دی ام نعمتونه پکې بیانې شو، په دې دلایل کې چې نعمت هم د الله خو سر په بل ځای ته چته، او دلیل هم دی ورته ګور. اوس به دا مضمون را شروع کوم. نو دیس فرمای الله وای و آیتون، یو غټ دلیل، یو غټه نخشه د الله د قدرت او د وحدانیت، لهم د پاره د دغه انسانانو. الارض مزکده په آیتون کې کوم تنوین دی ملاقاری؟ دا تنوین می د پاره د تعظیم کې یو لوی غټ دلیل، تنوین د تعظیم د پاره هم راځي. نو و آیتون یو لو نخشه و نشانه د الله تعالی د یووالي او د قدرت، لهم د پاره د دغه انسانانو. الارض مزکده کوم مزکه؟ المیته تو چې دا مړه، دغه سمزکه چې هغه چې چې مړه یې، مړه مزکه معنی وچ کلکه ده، هیڅ یې نه دی شین کړی، وچ ټګر دی چې الله تعالی پیدا کړ. احیینا علاوه موږ را ژوندی کړی ده هاده، و اخرجنا و بیا موږ را ایستلی دي من هاده دغه مځکې څخه، حبا دانه، بیا مو د هغه څخه حب دانې ته ویل کېږي، جنس دی باره لږ و ډېر ګرده ته ویل کېږي، غله دانه چې ورته وایي. نو حبا دانه فمنه، د دغه حبو دانې څخه یا اکلون دی خوراک دی، دغه تجاول وکړو. ګوره هم دلیل سو ام نعمت سو، دلیل سره کم سو، وچم زکه د علاوه چې زوب پر راو ورو بس بالا دار زرغونه سره شنس شي، بار رقم رقم شیان وکي، دا چې موږ خور کلو بیا د کغنم دي کدال دي کورجه د کماش دي، خود دغه سره وز بیا نو د میوجات ته بسرا سپس کاش سره، دا څونه رقم شیان دي. نو د دغه سره علاوه دی خورکی، نو ګور خورک دي، ما دا وز ما پر سر خان دي، زکه زما استر خان دي، رازرغونه ولې ام ما کړی راشنه کړی هم ما دي، ام دلیل دی ام نعمت سره ملګری کی چې دغه ته لپاره غټ دلیل دی که واقعي انسان یې د حق په تلاش پسې ګرځي خو غوږ ورته ونیسه. یو دا یو سړی متکبر یې چې تا ته داسې وایي چپکه چپکه ما ته مه غږېږه ولاکه دې یوه خبره لاوبه نو ما نو خود را بده کړو په جهادت کې ګرځي. که ته غوږ کښېږدې یوه خبرې ته د قرآن خبرې روښانه روښانه خبرې دي حق خبرې دي دغسې ورته وایي. نو دا غټه علامه غټه نشانه لهم د پاره د انسانانو الارض المیته مرم زکه ده الارض مزکه المیته مرم زکه احیینا مر را ژوندی کړی ده هذا و اخرجنا الوی مر را ایستلی دي من هذا دغه مزکه څخه حبن دانه مر ایستلی ده منه غله فمن هو ده دغه دانه څخه یاکلون الوی دی خورکی نو ده دغه دانه څخه دی خورکی دا خیاو وجعلنا فيها جنات وجعلنا علاوه مش پیدا کړی فيها په دغه مزکه کې جنات باغونه ما ولغه خود غذا د قسمه چې انسان روزمره ورته محتاج دي دانه چې د حبه دانه چې ذکر سومار بار نو ماش ولو بیا او باغلی و ورجه و دا شان حبوبات چورته تریردنه پوری راسه ګرځ تر لاندې تر باجری پوری راسه ګرځ تر لاندې جنو نو دا بل باجری نه یادم دلی خو باجری خلق دا شګو ته وای باجری د قسمه څخه د مطعومات او د دانی د ګول ګول دانی د لکه د سوجي دانی چې دا رقم کرل کیږي نو دا کار د شیان چې خو علاوه دا مارش نه کوي پس هغه دا دی چې وجعلنا علاوه مر پیدا کړی دی وجعلنا ملخری ما په خلقنا سره کینو او پیدا کړی مو فيها په دغه مزکه کې جنات باغونه جنات باغونه مش پکې پیدا کړی دی علاوه د شیش سنه یو نمونه ذکر کوي بارا خونه ګرد خونه قران کریم دغه نه دي چې د شیانو لیست وتا ته درک سره در کشیر چې بارک انسان و کار ځنی واخل هغه کم دي من نخیل د خرما او څخه و اعناب د انګور څخه و بارا خونه تی انسان یا بارا وت تان ملچې بارا چکو دغه چې بارا پلیس چر واخل اندونه خټکی شینکه دا الله سره در کشیر شو چې دا مې وجات ته بارا نه بیا بسی وګوره دا له وای ما پیدا کړی نو چې دا ما پیدا کړی په دغه کائنات کې پر یو چا لاس کښېږ ده چې یا جبرائیل پیدا کړی دي یا پلاني نبی پیدا کړی دي یا پلاني ساینسدان پیدا کړی دي الله خو دا قوت ما په دې شیانو کېږدي چې دغه شیان په کوم نو وفجرنا او موږ را به یې ولیدې دا یې خلاصه ده ترجمې ده تفجیر و دغه ته وایي چې یو شی سره وچوي چاکس درز وکړي نو الله پاک چې دا اوبه په دا ځای کې راوغورځي چینی چې دي نو خو مځکه سره وچوي بره مځکه اوبه راوخوټ کېږي نو موږ په پښتو خوټ کول بولو دغه چې دی کټو چې ایشي ډېره چې اورې تیزي بره موږ دې سره خوټېږي نه یاته د مابین څخه داسې راجوش سره چې چنه در راغورځي دا رقم تفجیر دغه ته ویل کېږي نو موږ بره وای را به یې ولیدې وفجرنا او موږ را خوټ کولې دي معنا را جوشولې مو دي فيها فدغه مزکه کې من العيون د چنو څخه چې په دې مزکه کې وګورې دا چني الله تعالی ما را به ولي ور بسې د غره په سر کې به وبره غورځي اوس ته چې الله پاک دلته بورینګ چا پک شي کې و علي دي چې د جړ ډبرې څخه وبره غورځي پیر غیب ته خود تل یاست خود غو نو بس نه را غورځي او په دغه ته شو مخه جاله ته بر را غورځي نو خو به چې د مزکه د شکه مڅخه دار غورځي درې الله ته په خدای کدا غ درک مال میج مال چې تاسو ورته وګورې یو یو سر ور چخې چې وسته وړي سره تو یې کته مزکه سره غورځي خو دې سره غورځي د غاره څه چې دا وس دې سره ځي کته مزکه سره تو یې نه د لوړي سره تو یې په دکې په ډبر کې بیان د لوړي خوا څخه غار دي او کده چې ته خوا څخه غار دي پر دغه ځای ما زه راوځي دا غ نه مال میج نو دا وس په دې کې چا نه ساینسدان ورته راغل دي نه بل نه بل الله یې که سړی پوسي چې دا کار خپله نه دی سوی که خپله کېدای زموږ د کلي و مخته ولې نه کېږي برابل ځای ولې نه کېږي رب العالمین د خپل حکمت له مخې چې خلکو ته یوه شی په دغه کلکه ډبره کې دغه کار کړی چې وایي اوس ما پیژنې که مې نه پیژنې که سړی سړی خو نو پیژنې نو وفجرنا او موږ را خوټ کولي دي فيها په دغه مځکه کې من العيون د چنو څخه دا هغه دلایل دي چې دا ګرد افاقیه ارغدیه دي په مځکه کې علامه مشتراه وشول دغه شیان د څه د پاره لیاکلو ګوره بیا د نعمت خبرې ته راځي وم لیاکلو چې دوی خوراک وکړي من ثمرې د میوې څخه هی د دغه مذکور مخکې خو چې دوی ګوره دا نام ذکر شوی دی دا نخیل هم ذکر شوی دی اعناب هم ذکر شوی دی دلته چې ثمر ذکر شو نو هغه دغه خو نو میوه نه سوه له هغه چې دا نی دي هغو ته خو نو غنم ته خلک میوه نه وایي معنا ماش ته میوه نه وایي نو دا نخیل و اعناب خو میوه د هغه خو دوه دي نو د ثمر د هی ضمیر مفرد دی په اعتبار د مذکور ورته راځي دی من ثمرې د میوې څخه هی د دغه مذکور شي باره نو که د خرما درخته ده که انګور دي که انار دي که بل دي د هغه د درخت څخه میوې دي یا دي خوري نو دغه انعام بیا ورسره جوړه کړي لکه آدمه خم پمن هوی اکلون دلته چه دا شیان بیان کر پپای کی ویل اکلو من سمری هچ دی خوراکو کی د انسانان د میوه څخه دا بیا د دلیل سر اغه نعمت بیا ملګری کی وما عملت ايديهم وما عملت ايديهم تب ملقار استا پام دا مفسرین چې عام مفسرین اغه دغه وبانه پیه ګرځي علاوه وما عملت او عمل ندی کړی هو دغه کار د کم کار کده د مزکی احیا ده کده د باغو پیدا کول دي د دغه کار عمل ندی کړی ایږي هم لا سود دي چې سړی باروي چې داخنو ما په خپل لا سو کړی مور ته پلانیم لا سونه دغه رقم کړتنه کې کړولای کې شي لشن سوی اصلي شین کوم کې الله وای زیم فقط انسان دو کس اسباب ځان ته نسبت وکینو بس تم زکی کړی ټکرانو ترکتلانی چلولی باروي ولکه میاسل ولکه متخم لا خست ادارک بل زمری د ساتيري پاشي دي برابر خدای پاک داسې ګټه پک شي کرا کړ خو لا وېدا کار زکوم نو ما سره کم سو نا پیاس و ما عملت او عملي ندي کړي کار ندي کړي هو دغه ذکر سو خبرو چا ايدي هم لا سو د دوی ندي کړي مگر روح البيان نقل کړي نور مفسرین هم وي امکان لري چې دا ما دي چی شي دا موصوله شي الله وې دي خورکې من سمری د میوه څخه هي دغه مذکور چې دا خرما ده یا انار ده یا مثلا دلته انګور ذکر سوی دي و ما او د هغه شیانو څخه خوراک کوي عملت چې جوړ کړي دي هو هغه ایدي هم لاسو ده دي بارا خو نو چې دلته انګور په لاس ورسي بارا دی بیا ته ورلکه بارا بیا د انګور څخه بیا دی وڅکي جوړي د انګور څخه بیا دی سرکه جوړي د انګور څخه بیا دی دوښا جوړي بل بیا چې ناروای شراب ځنی جوړي ده د خرما څخه بیا د سره کم شیان جوړي دوه شاوی ځین جوړي سرکی ځین جوړي نو دلته بیا ما موصوله سو چې دی خوراکو کې من سمری هې د میوې څخه دغه مذکور و ما او د هغه شی څخه عملت چې جوړ کړي هو هغه ایږي هم لاسو دی چې بیا نو د لاس ورول وي د میوه کې به په لاس ورکه چې په سره کم رقم شیان او ته تر بس یوه میوه د یو وخت مره باز ځین جوړ کړي بل وخت بل شی ځین جوړ کړي انسان دی برای پر رقم رقم دار باندې بیا علاوه دا خوم سرچینه ما په لاس تر کړی ده نو خط زما عبادت ویل نه کوي ګور انعام ور سره ذکر کی نو ما څو قسمه سو ام نه پیه کې د لیسی چې عام مفسرین ما نه پیه کی ام وصوله کې د لیسی کې نه پیه کې ترجمه به څنګه شي چې ما عملت کار نه دی کړی هو دغه ایدی هم لا سو دی علاوه دا خو ما کړی تا خو نه دی کړی و ما او د هغه شان خوراک هم کې عملت چې جوړ کړی هو هغه ایدی هم لا سو دی دغه مې وسخه چې جوړ کړی هغه خوري افلا یشکرون ایا فلا یشکرون نو دی شکر نه ادا کوي دغه نعمتونو خو علاوه دغه ما درته ذکر کړ افاقیه په جم ځکه کې نو ته دغه نه شکر انسان یې زه بت سجده کوي زه قبر ته سجده کوي سپوږمۍ ته کوي و غوایي ته کوي د هندستان غوایي ته سجده کوي د غویو عبادت کوي نو ته الله پاک کوم د شکر ځای دی شکر خود اول ابتدا د شکر چکیږي د الله د توحید څخه کول کیږي د الله د بندګۍ څخه کیږي چې الله ته وپیژنې دا نور نه بیا ورسته خبر ده چې اعتکافونه کوي ته به بیا لمنځونه کوي ته به حجونه کوي هغه خو نور دی اول د واره به ته خپل رب پیژنې چې د عبادت سزاوار او لایق یوازې دغه الله دی نو ته د شکر په هغه ابتدا کې لا نه ورغړېږه سب وار د واره جلار نه غلطه کړې ده ایا فلا یشکرون نو دی شکر نه کوي معنی د الله تعالی وحدانیت نه مني تر دې ځای پورې د یو سلسله دلایل الله خپل یوالي بیان کړ وس بیا دلایل شروع کیږي چې افاقیه او انفسیه ورسره ګډ دي دواړه سره ملګري کیدی شي وایي الله پاک وایي سبحان فاکده پاک دی الذی هغه ذات خلق چې خلق یې لدی پیدا کړی دی الازواج جوړې کله ټول چې دا د کوم شیانو جوړی هر شی خپل ځان ته نه روښه لري جوړال لري حتی دغه انزر څه چې ورسره نه روښه لري په غرو کې ته ورسې انځر به زرغون ولاړې په ډبره کې به راوتلي داسې داسې انځر په زړېږي بلته بیا وګورې سر و کال شین دی شین کېږي درته یوه دانه نه کوي یا د خلکو پر چا مجد د خورجې دپاره یې نه کوي توتان دغه رقم دي در توت خو به مجدل یې له هغه پرخې کوي نو بل توت چې بیا راټاک وي زولي ورته ونیسي په یوه شخص زولي ډکوي ده نو خو دا جوړه ده معنا نه روښه لکه دا انسانان چې په جنورو کې نو نه روښه چې په هر شي کې بره د دې څه موږ تعبیر په سیمپ کوو په یو جنس کې نو انسان ګرځ د یو جنس نه روښه زلري توت یو جنس مثلا نه روښه زلري انګور دغه رقم دی نه روښه زلري برای وکړه غندر برای دا اصول نه کی یا پیوند پر ولګي برای دا اصول په وکی دا خرمه او کوم دغه رقم دی نو الله دې سوي وای سبحان فاکری الذی هغه ذات خلقج پیدا کړی دی الازواج قسمون نه قسمونه كل هذا طوله مما دا اغا قسم سقطون بيتوش راشنا كوية الارض مزكا چم زکای راشنه کی کم قسمونه پکشی کیسته بل قاری د ازواج تور ته خپام دی وکي ازواج جمع د زوج ده زوج خو جوړی ته وای ا د ټوله جوړې سره تعبیر په قسم کیږي لکه انسان یو قسم دی د مخلوق مګر په خپل نس کې خو نه جوړه دی نو غویه یو قسم دی د مخلوق په خپل نس کې خو جوړه دی خو نه روشه لري نو وسه د حاصل مجوای چې الازواج قسمونه کله هر ټوله مما دا اخر قسم سقطون بتو چراشنه کی الارض مزکه الله ويو من انفسهم او د زانو سد دیهم تخمه خاول یته چې د مزکه کی دی مثال په تور د ارنه پات چې دینه روشه زلری دا ته یادایه و خپل خپل ځان کې متوجه سخو انسان دینه روشه زده د اخسته مثلا یو سړی د خپل کور والا لري خو دغه سال او تعالی و یو خپل شزلنګ سی الله کراوړي بل پلا بل شزره خدغه دی جوړه جوړه زیږ کنه زیږ گای گای دغه رقم چې دی د اولاد خواستونه کی چې نارنه اولاد راک در پای پرګر دی انجینی بل به دغه رقم چې د زیږی ناری نه دی چې زیږی ناری نه دی انجری کی اوا کی انجری برای به دغه نو خاله دغه خلق ته تو وګره دا دلته د اس خود سخته نه دی روان دلته یو خالق لري نو نو مما دغه شان څخه تون به تو چې راشنه کی الارض ومزکه و دغه رقم نن فسهم د زانو صد دی هم دغه قسم چې دی ادي الله تعالی خلق کی وما لا يدخل صدر سترق لانجي ومما لا يعلمون ومما او دهغ سخهم لا يعلمون كدي علم نبر لري ملا خاري اغا نو دادي لك واس مثلا دازم دلتا جدا انسانان ناس شبا جيكي بدير رش خالقي چورتام جوهر و عرز برا باي مولي ساب لك چه مرس خراب كي جواسي تشيرو كري چه جوهر چه دي عرز چه كده اسم خبر پوست نو جوهر خواهش مو جای قائم بزاكي ده دفع مقابل كي چه دي عرز دي عرز بي اغا نم جوهر چې ورسره ملګری کې بار لاس مقولې سو چې وجهه مرتس اغاج ناس عالیه وای خدا په خپل ځان کې دی قسم دی کائنات او کنه دی جوړه ده وسنو عرس چې بعد تاریخ او ورشه بس تبرانو میاشت بیا غواړي چې په خته چې پس ده کې د دون مقولې چې دا بیا فلانه ایده د حکمت خبري نو مما لا يعلمون فدغ الا ذکر کې دا خو نه غزړو حکمت دغه دی چې دغه نو لم نه مقولې د عرس دی او د جوهر د دچ سرجامه کې اجناس عالیه دی بارنه علاوه ثلاث تر دوه اجناس ور دي الان پک جوهر دی نه حرستی نو یو رب العالمین هغه برخه مخلوق کی نه راځي مخلوق چې دی ګر دغه ازواج دی مخلوق ټول ازواج دی جوړې دی جوړې دی جوړې دی هغه دی جوهر عرز ده سره جوړه سوله معنا لکه نه روشه ځي په انسان کې په د نور نباتات کې رب العالمین چې دی په مقابل کې چې لانه چې زده په مقابل کې شزه پیدا کینو زکه دته د خالق لقب ورکول شد الله سماسه او بل څوک د خالق حقيقي خالق یادوم دغه لقب نور کول کی جنوم نور کول کی جدانو میواز در بل عالمین دینو نو دغه سی وی و مما د اغه شان څخه لا يعلمون چې دی لا علم نفر لري قرار قرار کشپی د انسانان بل څه کار خود دغه په د کائنات کې اختاج پر ګرد علم نه لري وای ساينس چې دی پاینل لري معنا پاینل لري سمانه خو علم پاینل لري درې خبرې نن زده یي سبات سره مکشف کړي بل سبات پنځم بل ورځ شلم بس روان دي روان دي در پای دی داسې نشي ویل چې اوس ما ټول شانس د کریس انسان بیرغ نسی جوړه چې ټول هم زده کړي ټول یو د الله زده کړي بس الله ته د ازل اگر د معلوم کې نو مې ما دغه سلا يعلمون چې دی علم نه پر لري تغه بل دلیل سپدی ځای کې شمال د انسان و من انفسهم و سره ذکر کې چې تاسو په نفسو کې دغه شاله پاک وي ما قسمونه درسه جوړ کړی دي معنی چې دا نه وعده انسان ده و آیه لهم الليل د دغه و آیه څنګه چې دی وسنه به خاص افاقي سماوي د لایل ذکر کې افاقي خو دې ستاتر نفس ده باندې دي مګر په مزه کې په اړه نه لري په سما په اړه لري دا د لایل بیا وساله وړاندې کې چې بابا اوس کو نو انسان ته چې یم زه کبه ویني زوی مړي د مزه کې څه کار واخله کم زیک ته نګوره د خپل غریوان ته سر کښته کچ دغه خلق څنګه روان دي د ارچا زمون خوښ چات علا او کی چات نه ور کی دا بلک په جنه په خو اسمان ته وګوره خو اسمان کی وګوره چې نه د اسمانه کار اخلي نه د خپل ځانه کار اخلي نه د دم زیک کار اخلي نو الله پاک ته بار بس لري چې نه الله پاک نه دوه ځخ ځای کچ دی پر هغه سر بیر نه د هغه دلیل کار اخلي نه د هغه نه دغه کوپر کې زور دي نو ځنه برمونه ځته ترين دي ځایس یا سپله سپلین دي ځایس نو دلایل خدای غدرې قسمه دي دره سره الله د بیان دي چې شوي و آیه یو غټ علامه د الله د وحدانیت د قدرت لهم د پاره دغه خلق الليل شپه ده شپه ته دی ور پښه خو په یې نسل خو موږ کارو من هو دغه شپه څخه ال نهار ورځ سایوان خو مجدل یا پوش لري نو که سایوان د مثال په تور توري او پوش موش سپین ور جوړ کده پاراشوټ ابارن داس دی پاغوستي سړی چې وګور وای سپین لکاړه ورڅخه ده ادا چې پوش ځنی کاش کې بوتل پروه یا پر درب بشي ولګی ټک تور سای وانس نو دا شپه وکي داس ده چې پدې چې دا سهار دی وکي په شپه سپین پوش اغوستي دی نه دا اوس چې سهار دی ورځ د موږ ورته ګور ا شپه څه سو ام پوش په اغوستي سپین پوش وکړی اوس دا رونات الله وې دا پوش ما شام زځنی کاش کې چې کاش کې په باغ شپه درته ولګی کړ د پتاریکه کیسه چې تاریخه سو نو ورځ څه سو له الله اوس بیا وکټور پوش په اغوستي ا دا چې سهار کې لمر راخیږي ا بیا د سایوان څخه تور پوش است کې داسې کې رونا ولګی چې دا الله وې دا کار څوک چې پلا یو سایوان در باندې راخپور سي د سپین رونا درته جوړ کی بل پلا تور سایوان در باندې راخپور سي طریقه درته جوړ کی نو خو معنی هغه یو ګاکایم چې استکیر هغه ګاکې پوشت دي ځنی کاش کی نو اوس یې شپه وکم پوشت اچول د سپین پوشت دا ورځ ګاکې سپین پوشت الله وایز سلخ وکم سلخ دا غته وای چې پسر سړی د پوسته کاش کی هغه شی اخو ته وځي پوشت ځنی راوز لکه کا صاحب چې کاش کی دا غته سلخ وای نو ځکه الله تعالی هغه توري دلته وکاره چې ګاکې ما شپه د پوسته وکړل وره ورځ راله دغه شپه مې د پوسته وکړم انا شپه را ووتل ورځ ځنی ایستس ولا ورځ یو لاړه دې وای الله فاکو یو آیتون غټه نخشه غټه علامه د قدرت اعلی د وحدانیت اعلی لهم د پاره د دی اللیل وشپه ده نسل خو موږ کاژو کشوو من هو د دې څخه هر ورځ هغه ورځ پوښ په غوستل سوی و رڼا هغه چې ځنې کاش کو باره څه چم وسی فاذا نا ببرهم دی مسلمون په تاریکه کې داخلیدونکي شي مسلمون په تاریکه کې داخلیدونکي شي تاریکه نه کس په لپاره پرته کتوره شپاسینو نو په تاریکه کې داخلیدونکي نا به برسی دا غزایته دی ویل علاوه فکر نو ګوره دا په پاخ کې نقش درو وشول چې دا نظام داسې روان دی الله جوړ کړی ول الشمس او المر بلغت على عمل مرد تجري دی تکي لمستقر د فاره د غزای د قرار له حچ د فاره د ددی لمستقر د فاره د غزای د قرار چې د فاره د ددی دلته چې دی یو حدیث شریف راځي وای دا المر چې ار او راس لویش دا یو ورځ تر عاش لاندې پلا الله ته سجده کوي دا غو سجده چې دی وکړه الله سي اجازه غواړي چې ولاړسم نو د دې اجازه کیږي لکه د مثال په تور ټریفیک چې مټر ته بارې درې نه سدا کی چې ځکه ریژ نو الله تعالی عز وجل ملک ورته درو چې زه راځي سجده وکړه هغه یې ځبه الله درې ژمه دا سجده نو کته وای چې مری غړې ود درې سجده چې نو به څونه تسبیحات وای دا سجده چې د زما او ستاسو سجده د لچ پروبزه کې پریوځي مر په خپل رب تار کړه بل عالمین ته سجده کوي چې معنا زم کې مشتا په اشاره ورته سي دي د سوراز راځي چې بد مر سجده وکي الله وای بیرته پر شاز زارې وسوله کو هغه ورځ چې بارا د توبې درګا باندې چې مر د اخ سره وښي پر په هغه ورځ باندې الله تعالی دې مانه کنو یو مستقر هغه دې زید قرار چا دې سجده ته جاره دا غل مر روان دي تر څه وخت چې الت د الله تعالی دې د طرف امر ورته کیږي شاته زه اجازه نه لري پر د اخو بیر تر وخت چې نو هیڅ موږ اخیری نقشه د دوه وخت د قیامت دغه چې مر بدل مر بیا د خاص خره وخی شه دا یا دې مستقر څه ده دې چې مانه تر هغه وخت پوري چې الله تعالی دې ته کوم نظام ټاکلی چې د قیامت ورځ ده تر هغه وخت پوري دې هغه دې د مر تکي پسیو پیشنه پکشي کراځي نه نه جوړه کیږي نه پنچری کیږي برای نه پنچری کړی ده یا نن دغه اکسل مات کړی دي نه دا عوارض چې ماشینانه ته پیښی تا څنګه ماشین دی علاوه ته دا ته وګور و الشمس او المر دام غټ علامه ده چې د الله د وحدانیت تجري چې تکي لمستقر تر هغه ځای پورې د لمستقر تر هغه ټاکلې ځای پورې چې الله تعالی وده ته چش کړی دي ټاکلې دغه ټاکلې قرارګاه له هغه پاره د جلمر و هم ذلک در دغه د لمر تک تر د خپل مستقر پورې چاله ورته ټاکلې چې دغه وخت به ته چلیږي تقدیر او د اندازه ده العزیز العلیم العزیز د هغه غالب او زبردست ذات العلیم چې پوره خبردار دی علاوه دا دغه پوره خبردار زبردست ذات اندازه ده په دغه پدې کې پسې او پیش نه راځي دا مثلا د یو انجینر جوړ نه دی چې برای د ایکسپایری پر دغه وخت باندې دا به ودریږي الله وسله بیان کړ دی چې تر هغه وخت پورې به عوارض نه راځي مشتګای له کمپنی ګارانټی راکې برای دوه کال چې دغه کال نه و چې جبرته برای راو پاسې کمخ کی خراب شي ګوره خرابې پکې شي کې پیښیږي دا له تعالی نظام څوک نه سره پاسو لري چې مرګ پنچری وکړل یا د مرچ و د مثال په تور ټانکی خراب شي یا د مبلین ځای خراب شي الله دا بدر هغه ځای پر هغه ثانیه پورې بچلیږي ځبنو نه دا تقدیر چا کړی د اندازه پاک دا مال لګولید ذالک دغه جریان د تک د مرچ دی پر د خپل ټاکل نظام دغه تقدیر او اندازه لګول دی العزیز د هغه غالب ذات العلیم چې پر خبردار دی والقمر قدرناه بل په د افاق کې غټه نقش د قدرت الله تعالی چې دغه سپوږمۍ ده الله دغه سپوږمۍ باندې چې څوک کار ولري یا چې دوری کې دیوی مجبور خیز ور خیز جوار سور و خیز تی بریک پر ولگ و چو دریش سپوش می روانه ده تا ایس نسی پکه ولی سی دلک پر مزکا جگر زم زکا سوک داره ولی سی ایس سوکی نسی باشی ورائی چم زکا و داری والقمر سپوش می قدر نمج اندازه کری دی اللہ وی هو ده پار ده ده سپوش می منازل منزلونه الو تعالی ده ده سپوش می ده پار اتویشت منزلونه چاکلی پا ده اتویشت منزلو که ده پمیشت که گرزی اباس ده سر سر اشروسی لکن ری بنگری داره کم غتیج غتیج پا یک لار ده سور لسن پشپا بانی پرسی و ده خدا ده جاغ نمی منزل گیا توی که در سور لسن و آخو تباره بیا کمیج کمیج بیا غاول سر تاورسی بیا المرو اخی ورکسی بلا پلا بیا راش کارسی الو ای ده منازل ما چاکلی ده سپوش می چنگ پکشی که روانه ده دل مر کال جلا ده سنه خوبه تیسه ده غوانه پیجندلی شمسی نظام چه دی ده آغه کال ورزی دره سو پینزه شپیتو دی تقریبا دو غانه کدر ده اندازه ده نو ده سپوژمی کال چه دی آغه تر آغه یوبلس ورزی تقریبا کم دی مانا دره سو پینزه پینزو از ده سیتا پارس کنو نو ده غه ده سپوژمی خپل زانت نظام دی کال لری زکه ده سنه دو وقت اسمی براوی هجری قمری سنه چه ده مانا او غده چو ده سوار لسو دو چر ویشته درو چر ویشته ده بل هجری شمسی چه بیاده براوی ویده وست سوار لسو گور او غده چر ویشت کاله دو چر ویشت کاله پرک سر راله ده ولی خود ده جه کال کش نیدی لس روزی ده کم دی انو ده نبی علی سام ده وقت چرا وقت لی ده جه کلو ندیر سو ده غده سوار لسو دو چر ویشت درو چر ویشته ورسه ده المر چه دی واتنی غط دی اغه خو اره پلاتر دې داسې ول سره دی بالا ګرځي ا چې ګرځي نو کلونه الته بار را لښ ول ودی خو چې د مثال په یو کال کیسه بار سپورنوي بستا کال درځي څخه چې شه د مخ سي د لاس لاس ورځي ته سره جمع کاوه کدا یې په خبره پویږ لکه د یو سړي چې دور غټي پر غټه لا کارا ګرځي بل دور بیا کښ نه دی یو چې داسې برای ما خپل دور پرک ابل بار ما ته لا یو لاس کا ما پات دی ورسته را ورسیر ا بیا سره وزغلی دی بل دور پرک هغه ته بل پلا شل کا ما پات دی بیا سره وسرخیر دی بیا در یو را ورسیر هغه ته بل پلا دیش کا ما پات دی خو را پرغه یو څه شاته کیژنو نو دغه الله دې دغه نظامونه چاجو کړی چې د مرج لا نظام دی د سپور می جلا نظام دی پر د در د ونی نظام علاوه ولې جوړ کړی د مر په نظام عام خلق نه پیش دلمر نظام چې دی هغه دغه سینس دانانو د دغه خلکو چې هغه د منازل اټکلی هغه حساب کولای شي عام سره حساب نشي کولای عام ته چې په لاس کې ورنه کې چې دغه نقشه ده چې بابا نن دغه تاریخ دی دوه نه د کیږي دوه نه اسانی دی دی نه په پیش سپورمه چې ده کوند وای چې مر څوک چې ورته وګوري وای وای خود دلمر اکړل سینس دان ورته متوجه نه دی دا به عام سره یې سره په پیژ هغه درا وخت اول اس ول دوه ام اس ول درا ام اس ول دل مرس ول دای سا دا دغه د فارق دای عام خلک ام پر خلک خپل شرعي امور پر بناک خپل د کرایي حساب پر وکي وس خو خلک چې خو دا جی تعلیم ډیر سو د شمسي نظام کار اخته اغه چې دغه سینس دانان رسلی کې په دوه کار کې زمشت برته سره ګډی خو هر کال دی نه نه جن تیر را تر بس کړي ډیر خو پیژنې خو د کنټرول کړی دی معنا د حساب زده کړی دی کنټرول کوي خو الاله دی په د کنټرول سخت لاس کړی از ذکر دي هر کال مرته نوې کلندر را بس کدی یو څو کال پر له پسې مرته د کلندر جن تیر را ونه بس مرته په تاریخ معلوم سي چې نن د کوم میاشت څو مده بل سره ګډ اوړ سي راځي سپورمې چې دغه د چاڅ نه ورکیږ بس نن اول اس ود و ما اس ود ریم اس ود المر اس به رانه وسو نو دا د واړه نظام جلا دي هغه د پړو خلکو د پاره چې معنا بي سواد دي نو د اسلام دین خو یوازې پر سوادارونه دي پرس هغه خو پر بي سواد او پر سوادار دي نو هغه نظام راته جوړ کی چې مش خپل کار ځني واخ نو الله وی تا چاکری والقمر سپورمی قدرنا موږ اندازه کړی دی هو د پاره د سپورمی منازل منزلونه مو اندازه کړی ورته ټاکلی مو دی حتی تر دې درجه عاده چې دار او ګرځي کل عرجونه لکناری القدیم ډیره زړه په خوانی موږ نو ناری زکه یادو چې موږ په وطن کې د خرما درخت نه وي کني عرجون اصلي د خرما غلشته چې ده هدجه دغه نشته چې وچه سي ش وچه سي بارنه د ګول سي د بچوالي د لاسه پسنري هم سي نو سپورمي چلته پر اسمان مال میږي نو قران په عربي ژبه دی برای عرجون ورته ذکر کې برای لکه د خرما نشته چې دغه رقم را ګرځک ام زړه سي وچه کلاک سي بار دغه رقم کړی سي کمانه ځنی جوړه سي دغه سنري سي نو امش بار چې دې زمش په وطن کې د غنم ناری وي ناری چې وچه سیم دغه رقم کې ژشالي چې وچه سیم دغه رقم کې موږ چې ناری بول ناسي دغه نری لشته د خرما یا هغه دغه ګورم دغه تنه چې ده چې برای ورې بیا هغه نړۍ باره راکږه سي برای سپوږمۍ دغه رقم بېرته راسي بېرته بیا غټه سي دغه څوک یي چې غټه سي لږ سي غټه سي بیا را لږ سي نو نو حتی تر دې سره چې عاده چې دا را وګرځېږي کله عرجون یې لکه هغه نړۍ یا هغه د خرما د درختې لښته القدیمې چې هغه زړه یې پخوانۍ لمرو وچه کړي دغه رقم سي پسې دا نظام ته پسې ګوره له شمس و نه لمر یان بغی شایل هادا المر لر انده تدری که چه دیگی و نیسی القمر سپرمی دی پا سپرمی پس نیسی را رسی دلی ما خودر تو چه دی سپرمی نیزم خزنی چا بکت نیسی لندی که ولی چه وست منار براوی زمان وستا کال پا یا پلاس را پرسو سپرمی کال ورطا پرکی ده لس ورزی پاتی یا لس نیم ورزی پاتی سپرمی بلا پلا کال پرکی ده شل ورزی پاتی دار کم دی شل ورزی تر پاسی دل مر پا دی پس نیسی را رسی دلی ولی خاله ما واټن جې ته اندازه کړې چې په دغه ځای کې راګرځي هغه نس کولی چې پلا دغه لکه ګایګای موږ پر یو خط راګرځو یو هلک د مخې ابل پسې راځغلي کرار ابل هلک ګایګای غلطي وکړي بره پر خط نه راځي مخ ته وګوري بیر دار کم سمې په مابین کې د دایري وروزغلي لمر دا چم نو کې چې د مخ شي په مزمن تیس په یوه ساعت تاریخ هم کړی پر یو ګول ځای باندې پر لاګرځو پر لپسې په دا یو د مخ دې نس چې راځي دای بره دا یو هلک غلطي وکړي بره پر داخته ته نه چې راځي بره مخ ته راوزغلي په دایري کې پورګښ دلته مخ ته وګوري الله دې دغه چم بر نس کولای چې دی راوړی د خپل د نظام سره چې ما کم سړک ورته ټاکل دي چې پر دغه بزه د انیس کاټوري چې د سپورزمې مخ ته ځان ورواچي چې ځینې د مخ شي ل شمس و نل مر ین بغي شایل هاده لر انده تدرک چې دی یو نس القمر سپورزمې دلته یو غټه نکته ده ملاقاری حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه وای برای د سی ویل نفس ویل چې سپورزمې هم مر نس نیولای تجي خواخي ويرا چه المرس برجمي نسي نيوالي دسي ولي نفسي واي چه والا القمر يدرك الشمس چه نس برجمي چه نيوالي سي المر نيوالي براي سي برجمي خي نسي خس برجمي بسرا چه بكا سي نيب المر بسرا ورسي براي واخر خدا کی رخ په ارمیاش کې پلا در دې مر مخته کې را سي ورځ مخته نه امه سیمار چې وخت بل څه چم کې مر نس بسرا را سي دلې سپور نه زم بسرا ورسي نو اخو یې وو ویل چې مر نس بسرا سي دای دا بل خو یې نو ویل چې نس بسرا سي دای ول خو بسرا سي قره میاش دغه دې سره نږدې سي ا بر قرار سپور مې ورکه سي چې در کې را سي برای بیا مشتا کړي ځای را ښکار سي چار څونه ځین لري کیږي برا دا ډیر مشتا ښکار کیږي چې بیا ور نږدې کیږي بیرته را سي نه امې ژ کرا قرار کمی جنو کدا یې خبره وسته سي په دې لیست ولا الليل او نشبه سابق در مخه کېدون کې د النهار تر ورځ کله اس په مضمون پیژن نو نشبه در مخه کېدون کې د تر ورځ څه مطلب دی یعنی ورځ چې څونه قدر الله ټاکلې چې دا ورځ به 12 ساعتي د شپه د سنس کې ورځ را چابه کسي برای ولا کراس 12 ساعت لسی بس شپه چابه کراس یو 2 ساعت را د مخه سي برای ورځ چې شي برای ورځ را لږ علاوه چې ما نظام ورته ټاکلې پر هغه رقم بځې چې نن به ورځ دغه نه قدرې چې په دغه نقشه کې وزداد لیکل شوی ده چې د نن ورځ دغه نه قدر ساعت ده د ماپښین وخت پر دغه داخلي ده پر دغه شپه نس پر چا به کېدل چې دا نظام خراب کړي د سبا د پاره چې بیا څونه ټاکل شوی ده بیا نس کېدل اگر د کال دغه رقم دی د اور ورځې چې کوم نظام دی شپه نس خرابوله د شپې چې بیا کوم نظام دی ورځ نس ورچا به کېدل چې برای شپه چې د نن دی لیکل ده چې معنا څوار له ساعت ده برای ورځ په دغه نن ورځ کې خپل سره غټه شي یې نه پرېږده مګر رانه پر زمو دا 2 ساعت ځنی اخلم چا کوم نظام دی په کال کې پر هغه رقم را چلیږي نو الله وای ولا لیل و نشبه سابق در مخه کې دونکې د النهار پر ورځ باندې نو چې شپه پر را ده مخه سي وکل فی فلک یسبحون وکل دغه هر یو وسونه یواز الله تعالی د المر سپورمو بشته یاد کړ چې مش په مش دغه پیژنو وس خو ساينس دا نه نو د سیاري او د نظام چې دی بلار د غسر له کبازي چې پکشي کی دا دی اکه سی واخه دا واخله بیا جهان تر او د خلکو تشکارک انه الله پاک په کل سره ذکر کړ ما ځکه د نمونه د فارم مشته دوا یاد کړ دا وکل توري چې ذکر کی چې ګرد نظام ستور ته اشاره ده وکل دغه هر یو فی فلکن فیخفل فلک او هغه مدار کی یسبحون او بازیکون کی سبح دغه توای چې او بو کې او باز لاسونه داس داس کې نه په بو کې روان دي درک د هوا غو کې او بده نو مخبل او باز پک شي کې خپل مسیر علاوه او ته ټاکلې ګرځي پک شي کې روان دي سپورمي بیا بل او باز په هوا کې لږ د خپل او باز پک شي کې مریخ بیا خپل او باز کې مشتری بیا خپل او زحل بیا خپل دا ستوري دي داس پر لپسې نو علاوه ار یو پر خپل پلک باندې پلک چې دی هغه ګردی ځای ته وای چې پکې کې راګرځي مشخه پلک هغه اسمان ته وای چې اسما دی پلک هغه ګردی ځای ته چې څوک دوران پکې ګرځي نو ار یو ته چاله او تلا خپل ځای ور ټاکل دي چې په دغه ځای کې پر لګرځي په خپل ځای کې بازی کوي روان دي پسې په شې نست پکې اکسلیټر پر یو راکاند نو دا الله تعالی په افاقو کې قدرت مشته وشو وکل دغه هر یو فی فلک فخپل فلک او هغه مدار کې چا دی دی فکشي کې ګرځي یسبحون او بازی کوون کې دا ټول په هغه دایره کې دی را ګرځي نو تر دا غزا پوره دا د لایل افاقیه سول سماویه د کوم ځای څخه چې و آیت لهم اللیل نسلخوت هغه ځای څخه را شروع و دا په اسمان کې اروشمن اسمان ته وګره دغه دغه شیان به ته پکشي کې ویني خپل رب پر و پیژنې نو دلته موږ درې قسمه د لایل ول ارضیه مو ول افاقیه ارضیه بیا مو دغه ارضیه او انفسیه یاد واړه ګډ وډ ویل چې د نفس خپل ځان ته ام وګوره چې تا څه ما دی جوړه پیدا کیږي نه روښځي بیا مو د هغه افاقیت دلایل په اسمان کې بنه سماویه دغه مو وویل نو یو څه دلیل لا پاته دی دغه الله د وحدانیت بره بنو بیا اخلاص هغه نو بیا پر څلور څلوېښتم آیت باندې پره کیږي چې الله خپل وحدانیت موږ ته په تفصیلي دلایلو راوښاوه په تېر درس کې خو فقط حبیب نجار ویلي ولو ما لی لا اعبد الذي فطرني والیه ترجعون سفاره چې را شروع شوی په ما څه سوي دي چې د خپل خالق عبادت نه کوم دا اجمالي دلیل تفصیل ته چې وګوره تفصیل دغه نه قدر الله پاک ور لره ورکي چې په کوم دلیل پیژه په ارغدي پیژه په سماوي پیژه په خپل ځان پیژه نو ما و پیژنه الله وای شکر می ادا که افلا یشکرون شکر دغه دي چې اول به د الله د یوالي وشرو کې د الله په ذات صفات کې به شریک نه ور سره دره نو الله تعالی دې مشت صحیح عقیده را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.